گردانی خدا را داد از این دل وای از این دل داد از این دل وای از این دل که یک دم ما نگشتم شاد از این دل شاد از این دل شاد از این دل چو فردا داد و خواهم داد خواهم داد خواهم بگویم من دو صد فریاد از این دل وای از این دل داد از این دل وای از این دل